magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Dakika mbili zimeporomoka baada ya saa 10:15 ambayo imezoea kupata habari za magazeti. Samahani mpenzi msikilizaji, ila niukaribishe moja kwa moja katika dondoo hizi zinazoandikwa na magazeti Afrika Mashariki. Moja kwa moja tuanze na hapa nyumbani. Wafanyabiashara 14 wahukumiwa kuhujumu kumradi uchumi wa taifa, linaripoti shirika la habari la Burundi ABP. Kwa kweli, anabainisha mwenzetu huyo, mahakama ya mwanzo ya Rutana katika kesi ya mafumanizi Jumanne Novemba 14 mwaka 2023 ilitoa adhabu ya kifungo kilicho kati ya mwaka mmoja na miaka mitano na faini iliyo kati ya $500,000 na $1,500,000 faranga za Burundi kwa uharibifu na faida, baada ya kugundua kwamba walikuwa wametangaza idadi ndogo ya bidhaa katika ofisi ya mapato ya Burundi OBR. Gazeti hilo linaongeza kuwa magari ya wafanyabiashara hao yalikamatwa na bidhaa ambazo hazijatangazwa zikawekwa katika hazina ya umma. Mashirika ya uchukuzi wa kimataifa ya Warundi yanapata ugumu kushindana katika Zlecaf. Ripoti ya Burundi Eko inaarifu ripoti ya gazeti la Burundi Eko inaarifu kuwa Mirene Havyarimana, mratibu wa miradi katika chama cha wasafirishaji wa kimataifa wa Burundi, anasikitika kwamba meli iliyosajiliwa nchini Burundi haina ushindani katika kanda ndogo hadi kwenye kasi ya kawaida katika Zlecaf kwa sababu ya kodi ya ushuru mkubwa. Na hiyo, aendelea kujuza mwenzetu huyo, ndio sababu wawekezaji wanapendelea kusajili malori yao nje ya nchi badala ya ndani kwa hofu ya kuchajiwa kodi kubwa hizo. Kwa sasa tuelekee Uganda. Mshiriki wa kanisa ajiua baada ya mchungaji kukataa kumpa shilingi milioni 16 kwa ajili ya kujiwekea akiba. Nile Post linaripoti kuwa jeshi la polisi mkoani Ibanda limeanzisha uchunguzi wa mazingira ambayo muumini wa kanisa hilo alijiua baada ya mchungaji wake kukataa shilingi milioni 16 alizompa kama akiba yake mwenyewe. Tukio hilo lilotokea katika seli ya Kafunjo, wilaya ya Bufanda, tarafa ya Bufanda, manispaa ya Ibanda, wilaya ya Ibanda, wakati Scovia Ankunda mwenye umri wa miaka 35 aliyekuwa akifanya kazi katika soko kuu la Ibanda alipokunywa sumu. Inadaiwa kuwa marehemu alikuwa Mkristo wa kawaida katika kanisa la Death Ministries chini ya uongozi wa mchungaji Bukenya Daniel, ambaye marehemu alikutana naye na kukubali kuokoa fedha naye na kuanza kumpa akiba kwa awamu. Raia mwingine wa China aibiwa shilingi milioni 700 mjini Kampala. Kwa mujibu wa ripoti ya inspekta msaidizi wa polisi AIP kumradi Erasmus Matiko, Wei aliibiwa siku tatu zilizopita na washambuliaji kwenye pikipiki tano. Wei aliripotiwa kukodisha bodaboda, motorcycle, taxi, kuchukua pesa hizo kutoka nyumbani kwake kando ya barabara ya Seizibwa. Majira ya saa moja asubuhi siku ya Alhamis, The Observer, hilo ni gazeti la huko Uganda, linaandika kuwa uchunguzi unaendelea na hakuna kukamatwa kwa mtu yeyote. Patrick Onyango, msemaji wa polisi wa Metropolitan Kampala, alisema bado hajapokea taarifa yoyote kuhusu tukio hilo. Kwa sasa tuvuke mpaka tuende Kenya. The Star linaripoti kuhusu namna majambazi walivyomua afisa polisi na kuiba bunduki mbili maeneo ya Siaya. Gazeti hilo linaandika kuwa habari mpya zimeibuka kuhusu wanaodaiwa kuwa majambazi waliovamia na kumuua afisa wa polisi kabla ya kuiba silaha yake na ile ya mwenzake eneo la Alego, Usonga, kaunti ya Siaya. Genge hilo lilichukua silaha hizo mbili, bunduki aina ya AK-47 ikiwa na risasi 30 na MP5 ikiwa na raundi 30 na kukimbia kwa miguu, polisi walisema. Walimdunga kisu afisa Edwin Erocho shingoni, usoni na kifuani na kumuua wakati mwenzake akiwa alifanikiwa kutoroka msituni, lakini baada ya kuibiwa bunduki yake na majeraha. Polisi walitakiwa kuwasaka washambuliaji hao ambao walikimbia kwa pikipiki iliyokuwa karibu. Tukiendelea na habari za magazetini, huko huko Kenya, Rais Ruto apunguza ruzuku hadi sifuri kwa masharti ya IMF. Kwa mujibu wa Nation, serikali ilikuwa imepanga kutumia shilingi bilioni 24.87 kwa ruzuku hasa mbolea katika mwaka wa fedha wa 2023 kwenda 2024. Lakini matumizi hayo hayakufanyika kati ya Julai na Septemba. Matokeo ya kuondolewa kwa ruzuku tayari yanahisiwa na watumiaji, haswa kupitia bei ya juu ya mafuta ambayo imesababisha mfumuko wa bei zaidi ya mwaka uliopita. Mfumuko wa bei wa mafuta uliongezeka hadi asilimia 2.2 ya mfumuko wa bei wa mwaka hadi mwaka mnamo Septemba 2023, ikilinganishwa na mchango wa asilimia 2.1 mnamo Septemba 2022. Kwa sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huko Bandundu, zaidi ya mawakala 50 na watumishi wa umma wanyang'anywa namba zao za utumishi. Mwisho wamekuwa wakipokea mishahara na nambari hizo tangu 2021, wanasema. Katika taarifa kwa Radio Okapi, mawakala hao na watumishi wa umma wa serikali, hasa kutoka idara ya maendeleo ya vijijini ya Kwilu, wanalaani kile wanachoelezea kama hali ya kashfa ambayo kulingana nao imeandaliwa na Wizara ya Utumishi wa Umma na Wizara ya Bajeti. Akijibu kuhusu swala hilo, mkuu wa idara ya mambo ya ndani ya mkoa huko Kwilu, Andre Gipo, na kaimu katibu wa mkoa, alihakikisha kuwa anafanya ukaguzi kufuatilia hali hiyo. Ndani ya FAO, Umoja wa Ulaya na Rwanda, mpango wa kuimarisha ubora wa chakula na afya ya mimea. The New Times huko Rwanda linaandika kuwa Rwanda imekuwa ikifanya kazi kuimarisha ufuatiliaji wake wa ubora wa chakula na afya ya mimea, inayojulikana kama uwezo wa phytosanitary. Lengo ni kuleta mifumo hiyo kulingana na viwango vya kimataifa, kuhakikisha kuwa bidhaa za Rwanda zinakidhi mahitaji ya kimataifa. Kulingana na wataalam, hii ni kutokana na muda wa maandalizi ya Rwanda kushiriki katika biashara ndani ya eneo huru la biashara la bara la Afrika, AfCFTA, ambapo kuzingatia viwango vya juu ni muhimu kwa biashara ya mafanikio na isiyo na mshono. Kutoka Rwanda ni kupeleke huko South Sudan ama Sudan Kusini, ambapo benki za Ulaya zawekeza zaidi ya dola milioni 761 katika kampeni ya kitalii ya kikatili dhidi ya raia Sudan Kusini. Kwa mujibu wa South Sudan News Agency, ripoti hiyo inaelezea jinsi benki za Ulaya na wawekezaji wanavyoendelea kutoa pesa kwa kampuni ya taifa ya petroli ya China, CNPC, na kampuni ya mafuta ya Malaysia, Petronas. Kampuni hizo mbili zinadhibiti asilimia 75 ya sehemu ya mafuta ya Sudani Kusini. Katika ripoti yake, Global Witness iligundua kuwa Deutsche Bank ya Ujerumani na Allianz pamoja na Intesa San Paolo ya Italia wanahusika sana katika kufadhili Petronas na CNPC na kwamba wote wanashirikilia zaidi ya dola milioni 108 sawa na euro milioni 100 kila mmoja katika hisa na vifungo katika kampuni hizo mbili. Petronas na CNPC zinaendesha mradi wa pamoja wa mafuta na kampuni ya serikali ya Sudan Kusini ya Nile Pet. Kwa sasa Tanzania, mnada wa chai da wafanywa mtandaoni 55PC ya kikapu Mombasa. The East African linaripoti kuwa Tanzania ilifanya mnada wake wa kwanza wa chai jijini Dar es Salaam wiki iliyopita, ikihitimisha mradi wa miaka mitano ambao unatarajiwa sio tu kuongeza kipato kwa wakulima nchini, lakini pia kushuhudia mnada wa chai wa Mombasa ukipoteza zaidi ya asilimia 25 ya ujazo wake. Tanzania ambayo ni mzalishaji mkubwa wa chai Afrika Mashariki inajikita katika kupunguza gharama za vifaa na wazalishaji wa chai wenye ubora wa juu katika kanda hiyo kufanya biashara ya tani 65,000 za chai kwa wiki. Gazeti hilo linagundua kuwa habari hiyo ni mbaya kwa muda kwa mnada wa Mombasa, muuzaji mkubwa zaidi wa chai duniani ambao husindika tani 247,000 kwa wiki. Na kwa sasa katika michezo, kabla ya kuondoka studioni mpenzi msikilizaji, kikao kimeamua. Simba sasa ni kocha mtunishia kama inavyosomeka katika gazeti la Mwanasport. Mabosi wa Simba juzi jioni walijifungia kwa saa kadhaa jijini Dar es Salaam kujadili mambo mbalimbali na mwishowe wakaibuka na jina la kocha mtunishia Radhi Jaidi, na wanaendelea kumjadili kuchukua nafasi ya Roberto Oliveira Robertinho baada ya kuamua kuachana na Abdulak Benchiha kwa sababu ya dau ya kocha huyo Mualgeria ambalo ni zaidi ya shilingi milioni 500 limewafanya mabosi wa Simba kuingia ubaridi, na ndipo wajumbe wakaibuka na jina la Jaidi ambaye ana CV kubwa katika soka la Afrika. Taarifa ambazo Mwanasport inasema kupenyezewa kutoka ndani ya Simba ni kwamba viongozi wamemgeukia Jaidi, ambaye inaelezwa kama mambo yataendelea sawa basi atatangazwa kuongoza timu hiyo kabla ya mchezo wa ASEC Mimosa utakaopigwa Novemba 25 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa saa 10:29 bila mapumziko. Mpenzi msikilizaji, huu ndio mwisho wa dondoo magazetini kwa leo Jumatatu 20 Novemba 2023. Asanteni kwa kuwa nasi, asante pia kwa Eric Wimana kuniwezesha kusikika hewani. Hadi Jumatatu nyingine panapo majaliwa. Bye bye. Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti.